إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانغو إسلام ليو نتاريه شريد نتيسة Dhilhijja mwezi wa 12 mwaka 1440 tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Kesho biidhnillah au kesho kutwa ni tarehe moja Muharram, mwezi wa kwanza wa Kiislamu mwaka 1441 tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Ndugu zangu Waislamu, hii ni kalenda ya Uislamu ambapo kila mmoja katika sisi anatakiwa aikumbushe nafsi yake na tuwakumbushe ndugu zetu Waislamu umuhimu wa kalenda hii ya Kiislamu. Lakini pia tunatakiwa tuitumie kalenda hii. Kalenda hii ya Kiislamu ni kalenda inayozingatiwa katika ibada zetu. Ni kalenda inayozingatiwa katika masala yetu yote Waislamu. Kalenda hii ndiyo inayozingatiwa katika ibada. Ibada ya siyamu kuzingatiwa kalenda hii mwezi wa Ramadhani. Ibada ya haji kuzingatiwa kalenda hii na miezi hii ya Kiislamu, Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja, miezi ya haji. Na ibada nyingine nyingi, eda za wanawake pia huzingatiwa miezi hii ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wallahi ya isna min almahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahid, wale wanawake ambao wamekoma na hedhi hawatoki tena hedhi katika wanawake wenu, mkiwa na shaka eda zao ni miezi mitatu. Na vile vile wanawake ambao hawajapata hedhi wakiachwa eda zao ni miezi mitatu. Miezi mitatu hii inazingatiwa miezi hii ya Kiislamu, si miezi ile ya kizungu ya miladia. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan يتربصن بأنفسهن 4 ashhur wa 10. Wale waliokufa katika nyinyi na kuacha wake zao, wake hao wanangojea kabla ya kuolewa eda ya miezi 4 na siku 10. Miezi hiyo huzingatiwa miezi hii ya Kiislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa Waislamu sote tutilie umuhimu kalenda hii ya Kiislamu, bali na kuitumia katika masala yetu, katika minasaba yetu. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na umuhimu huo wa kalenda hii ya Kiislamu, lakini pia hakuna sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiye mwanzo aliyeweka kalenda hii itumike, na yeye hakuweka sherehe za mwaka mpya kwamba kila mwaka kuwe na sherehe za mwaka mpya. Ndugu zangu Waislamu, ni kesho tu au kesho kutwa kutakuwa na hukumat hizbia na madaris hizbia wa bid'ia zinatoa ruhusa kwa wanafunzi kwamba wasije madarasa kwa sababu ya sherehe za mwaka mpya. Ni kesho tu au kesho kutwa utaona mabarabara yamejaa zetu, ukiulizia unaambiwa ni sherehe za mwaka mpya. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu haukuweka sherehe ya mwaka mpya. Hakuna hata dalili moja, bali haya ni mambo ya uzushi ambayo ma anzala Allahu biha min sultan. Lakini pia kupongezana, kupongezana kwa habari, kupongezana kwa salamu za mwaka mpya ni jambo pia halipo katika Uislamu. Uislamu haukuweka kila unapofika mwaka mpya wa Kiislamu Waislamu wapongezane, au haukuweka Uislamu dua maalum au ibada maalum au adhkar maaluma kwa ajili ya mwaka mpya. Haya mambo hayapo, ni mambo yamezushwa. Kwa hiyo hakuna pongezi kwamba Waislamu wapongezane katika mitandao, katika simu, hili jambo halipo katika Uislamu. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah aliulizwa, ma hukmu qawli kullu am wa antum bi khair, nini hukmu ya kusema maneno hayo kullu am wa antum bi khair, baadhi ya Waislamu wanapongezana hivyo? Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah fa ajaba qailan, hadhihi tatimmatun la asla laha wa hasbuka an taqul taqabbala Allahu ta'atak. Haya maneno hayana asili yoyote ya kusema kullu am wa antum bi khair. Inakutosha Muislamu kumwambia mwenzako dua hiyo, taqabbala Allahu ta'atak. Waislamu wanaombeana hivyo, lakini sio kullu am wa antum bi khair. Akaongezea Ash-Sheikh rahimahullah akasema, wa amma kullu am wa antum bi khair fa hadhihi tahiyatul kuffar. Ama kullu am wa antum bi khair, haya ni maamkuzi ya makafiri. Waislamu wanatakiwa wawache maneno hayo ya kullu am wa antum bi khair, ndiyo new ya hiyo, moja kwa moja ni new ya ambayo imewekwa na makafiri. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Uislamu haukuweka sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu, wala haukuweka salamu za mwaka mpya wa Kiislamu, wala haukuweka ibada maalum ya mwaka mpya wa Kiislamu, wala haukuweka dua maalum ya mwaka mpya wa Kiislamu. Haya yote yamewekwa na wazushi. Ndugu zangu Waislamu, vipi Muislamu anafurahia mwaka ukiingia? Muislamu vipi anafurahia wakati kila Muislamu anajua kwamba kila siku zinapokwenda ndio umri unapomalizika? Sasa vipi Muislamu unasherehekea kumalizika kwa umri wako? Kila siku inavyoendelea, kila wiki inavyoendelea, ndio umri unapopungua. Kwa hiyo mwaka mpya unapoanza, tayari umri wa kila mmoja katika sisi umepungua. Kama mtu alikuwa na miaka mitatu iliyobakia, sasa hivi ni miaka miwili. Kama mtu alibakiza miaka miwili, sasa hivi ni mmoja. Wa hakadha, vipi mtu anafurahikia kumalizika kwa umri wake? Kwa lidhalik yakulu alqa'il inna lanafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali fa'mal linafsika qabla al maut mujtahida fa innama al ribhu wal khusranu fil amali inna lanafrahu bil ayami naqta'uha, sisi tunafurahika kwa siku tunazozimaliza. Wa kullu yawmin madha yudni min al ajali, kila siku inayopita inamkurubisha mtu na mauti. Fa'mal linafsika qabla al-mauti mujtahida, fanya ibada hali ya kujitahidi kwa nafsi yako kabla ya kufa. Fa inna ar-ribhu wal khusranu fil amali, kwani faida na hasara iko katika ibada. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوكزانغو إسلام ناني موانزليشي وبدعة زا شريه زا مواكامبيا وكي إسلام ناني أليانزيشا بدعه دوكزانغو إسلام حكونا وينجيني walioanzisha bid'a ya sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu isipokuwa wale watawala wa daula la Ubaidiyya al-Fatimiyya, wale waanzilishi wa bid'a sugu ya Maulidi ndio waanzilishi wa bid'a hii ya sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Mwanahistoria mkubwa Ahmad ibn Ali ibn Abdul Qadir al-Miqridi rahimahullah, aliyekufa mwaka 845 min al-hijra, ameandika kitabu akakiita al-mawa'id wal-i'tibar bidhikri al-khutat wal-athar. Katika kitabu hiki ameelezea historia hiyo, akasema baada ya maneno mengi aliyoyasema, halafu akasema وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم. هوا وتوالى وفاطميين نعبيديين وليو جنسبشنا فاطميين كلا موحى ولكونا إيدي نمسيم من أكانزا كوليزيا مسيمو هيو كوانزا. يقول موسم رأس السنة وأول العام الهجري, شريه يا كوانزا نمسيم وكوانزا نئيدي نشريه زمواكا امبيا وكي إسلام. هلاف ويوم عاشوراء نسيك يا عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومولد الحسن ومولد الحسين رضي الله عنهما ومولد فاطمة رضي الله عنها ومولد الحاكم الحاضر نمولد يا حكيم وسه ولويك مولد ستة بعد شريه يكيل وكأمبيا حلف وكويك مولد ستة, مولد يا متوم صلى الله عليه وسلم نمولد يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نمولد الحسن نالحسين رضي الله عنهما نمولد فاطمة رضي الله عنها نمولد يمتوال عليكم. هل فوقك شرينجين موانزو وموزو رجب نكتكاتي موزو رجب موانزو وموزو شعبان نكتكاتي موزو شعبان mwanzo wa mwezi wa Ramadhani na katikati ya mwezi wa Ramadhani. Hii ni misimu ambayo watawala wale walikuwa wakiifanyia sherehe. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, bid'a hizi ya mwaka mpya wa Kiislamu na bid'a nyingine za Maulidi hazikuanzishwa na Al-Habib Ali Al-Habashi wala hazikuanzishwa na Ali Al-Badawi wala hazikuanzishwa na Sayyid Umar bin Sumait ghafara Allahu lahum, hazikuanzishwa na hawa, zimeanzishwa na hawa Ubaidiyun Fatimiyun. Hawa ndio walioanzisha bid'a hizi, Na ndugu zangu Waislamu, si haya tu walioyafanya mabaya, bali hawa Ubaidiyun, watawala wa Ubaidiyun, ambapo mwanzo wao, mwanzo wa watawala wa Ubaidiyun alikuwa ni Al-Mu'izzu li dinillah, alipoingia kule Misri na kutawala karne ya tatu na nusu, takriban mwaka 362 aliingia Al-Mu'izzu li dinillah kule Misri, akatawala baada ya kufa Kafur al-Ikhshidi, akatawala baada ya kufariki huyo Al-Mu'izzu li dinillah, wakaendelea kutawala watawala wa Ubaidiyun, wakaendelea waliokuwa wakifanya matawala. Watawala hawa ni haya yafuatayo: kwanza, walikataza watu kusali sala za tarawihi; pili, walikuwa wakiwatukana masahaba na mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, bali walikuwa wakiamrisha watu waandike katika milango ya maduka yao na waandike katika mawe na waandike misikitini matusi dhidi ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hawa watawala wa Ubaidiyun, baada ya kutawala kule, walikuwa wakifanya hivyo. Mbali na hayo, makubwa zaidi, walikuwa wakihalalisha zina, walikuwa wakihalalisha tembo, walikuwa wakihalalisha kumwaga damu za Waislamu. Kubwa kuliko hayo, mmoja katika wao, watawala wao, mmoja katika wao, Mansur ibn Nizam, alidai uungu. Walidhani maulama wa Waislamu waliwakufurisha hawa kwa sababu ya mambo hayo ya kuhalalisha mambo ya haramu. Maulama wa Waislamu waliwakufurisha. Al-Imamu Dhahabi katika kitabu chake Siyar A'lami Nubala akimsema huyu Mansur ibn Nizar aliyedai uungu, qala kana shaytanan maridan jabbaran anidan wa kana fir'auna zamanihi amara bisabti sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wa amara bikitabi dhalika fil hawalij. Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah katika kitabu chake Siyar A'lami Nubala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya kuelezea ukafiri wa hao waanzilishi wa bid'a hizi akasema, hum kuffarun fujjarun fusaqun mulhidun mu'attilun walilislami jahidun walimadhahibi almajusiyya walwathaniyya mu'tanikun. Akiwasema hawa kwamba ni makafiri, akaendelea Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika Al-Bidaya wa Nihaya, akaendelea na kusema abahu al-furuj wa ahallu al-khamr wa safaku ad-dima wa sabu al-anbiya wa la'nu as-salaf wa da'u al-uluhiyya. Hawa Ubaidiyun waanzilishi wa bid'a hizi. Ndugu zangu Waislamu, kama Waislamu watasoma historia hiyo, watawacha mambo haya ya bid'a, kwa sababu waanzilishi wao sio watu wema, ni waanzilishi wachafu, ni waanzilishi makafiri. Ikienda mpaka watu wakahalalisha zina, kuna ukafiri gani zaidi ya huo? Ikienda mpaka watu wakahalalisha tembo, kuna ukafiri gani zaidi ya huo? Kuna ukafiri gani zaidi ya kudai uungu? Hawa wa mahukamu wa Ubaidiyun al-Fatimiyun. Kwa ndugu zangu Waislamu, bid'a hizi hazikuanzwa na hawa al-Habaib, zimeanzishwa na hawa makafiri wa Ubaidiyun al-Fatimiyun. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu ni kujifananisha na makafiri. Makafiri wana idi yao na sikukuu yao ya mwaka mpya wa kikafiri, mwezi wa Disemba, mwisho wa Disemba, Januari moja, wao ni sherehe yao ya mwaka mpya. Kwa hiyo Waislamu watajifananisha na makafiri wakifanya sherehe za mwaka mpya, moja kwa moja wanajifananisha na makafiri. Na Mtume SAW anasema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu yeye ni katika wao. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni izzi, Uislamu ni utukufu. Hauna haja kujifananisha na makafiri Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, hatuna haja hiyo. dini yetu ni kamili, sheria yetu ni kamili, ibada zetu ni kamili, sherehe zetu za Idi mbili ziko kamili, Idul Fitr wa Idul Adha alizotuwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna haja ya kuwaiga makafiri. Walillahi al-izza wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al munafiqina la ya'lamun. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. Sisi ni watu ambao Uislamu umetutukuza. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. Popote tutakapotaka utukufu kwa isiyo kwa Uislamu, Allah atatudhalilisha. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان في غير السنة وهو يظن أنه في السنة فرده إلى طريق السنة ليكون من أهل السنة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.